ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละสำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดในอวัยวะร่างกายนี้เราไม่ฝึกใจนี้ให้ดีแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะผู้ที่เสวยสุขเสวยทุกข์ก็คือจิตดวงเดียวนี้เองถ้าจิตดวงนี้ถอนออกจากร่างนี้แล้วร่างกายนี้ไม่รู้อะไรเลยทุกคนก็รู้ดีอยู่เนี่ยเป็นงั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ทะนุถนอมเอาจิตนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณบุญคุณความดีที่ตนทำมาอย่างไรก็นึกถึงประมวลมารวมมาสู่จิตใจนี้อย่าไปรวบรวมเอาเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มาไว้ในจิตใจจิตที่ไม่ได้อบรมนั่นนะส่วนมากมันก็ไปรวบรวมเอาแต่เรื่องไม่เป็นสาระประโยชน์นั่นแหละมาไว้ในจิตตรงนี้อย่างนั้นน่ะคนเรามันจึงเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นั่นน่ะมันย่อมให้ความเดือดร้อนใจเช่นอย่างว่าเรื่องความผิดหวังอะไรอย่างนี้นะความผิดหวังนี่หมายความว่ามันมีทุกคนแหละใครจะไม่ผิดหวังไม่มีในโลกอันนี้เกิดมาแล้วผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นั่นนะมันก็อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนู่นแหละแต่เราแสวงหาเข้าของเงินทองไปบุญกุศลหนหลังตนมันน้อยมันก็ไม่ร่ำรวยเท่าที่ต้องการทำยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังผู้ใดไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีก็ย่อมเดือดร้อนนะถ้าผู้ที่รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมในอดีตที่ล่วงมาแล้วมันเนื่องมาถึงในปัจจุบันนี้กรรมในอดีตนะดังนั้นปัจจุบันนี้เป็นเครื่องสอให้รู้ถึงกรรมในอดีตเช่นตนตกทุกข์ได้ยากลำบากตั้งตัวไม่ได้มื้อนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนมันน้อยไปการฝึกตนไม่ค่อยมีคนส่วนมากก็มีแต่กินทานตามประเพณีไปเท่านั้นเองซึ่งจะประพฤติทำอย่างอื่นไม่ค่อยมีเช่นความอดความทนอดกั้นต่อความโกรธความอิจฉาพยาบาทจองเวรกันและกันอย่างนี้นะมันไม่ค่อยอดทนนะเอ็ดดันมนุษย์เรามันจึงได้ทะเลาะวิวาทกันจึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะว่าขาดขันติธรรมความอดทนอย่างหนึ่งขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี่ความ ไม่ปรารถนาสุขต่อกันและกันต่างคนต่างก็เห็นแก่ตนหาความสุขให้แก่ตนไม่คิดเฉลี่ยผู้อื่นเลยอันจุดนี้แหละจุดหนึ่งที่ทำให้คนเรานั้นผิดหวังเดือดร้อนก็เมื่อเป็นเช่นนี้ใครก็ไม่คบหาสมาคมด้วยคนเห็นแก่ตัวแล้วตนก็อยู่โดดเดี่ยวก็ลำบากเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะทุกคนขอให้เข้าใจว่าตนกับคนอื่นนี่เกี่ยวเนื่องกันมาแต่อเนกชาติเราจะเกิดคนเดียวแก่เจ็บตายคนเดียวไม่ได้เลยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีเมตตาอารีต่อกันและกันผู้ที่ยังไม่พ้นจากโอคะแองแก่งกันดานในวัฏสงสารนี้มันก็จำเป็นต้องสังคมสมาคมกันชักชวนกันทำความดีละความชั่วไม่ใช่ว่าทำเอาแต่ตัวคนเดียวอย่างนี้แหละเมื่อปองรองสามัคคีกันพร้อมกันทำความดีพร้อมกันละความชั่วเช่นนี้แล้วชีวิตนี่มันก็ก้าวหน้าไปได้เลยต่างคนก็ทำความดีใครคนนั้นก็ทำความดีเว้นความชั่วมันก็เลยสมาคมกันได้วันนี้นะก็เลยมีทางยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันและกันไม่อิจฉานิสยาซึ่งกันและกันถ้าใครแสดงนิสัยใจคอไม่ค่อยดีจังต่างๆออกมาอย่างนี้แล้วก็สังเกตไปเห็นว่าเขาแสดงอย่างนี้มาเป็นประจำก็ชื่อว่าเป็นนิสัยวาสนาของเขาเขาหักอบรมตนมาอย่างนั้นกิริยาอาการของกายวาจาเนี่ยมันติดมาแต่ชาติก่อนหนหลังมันละไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้เราก็ให้อภัยกันผู้นี้มันเคยมีนิสัยมาอย่างนี้เช่นนิสัยหยาบอย่างนี้นะนิสัยโลเลบอกแล้วอะไรก็แล้วแต่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเราก็ให้อภัยกันไปถ้าเมื่อเขาปฏิบัติธรรมเข้าไปหากว่าเขาเกิดความรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาเขาก็จะบรรเทากิเลสอันชนิดที่ทำให้มีความประพฤติหยาบคายต่างๆพวกนั้นลงถ้าเขายังละกิเลสอันนั้นไม่ได้มันก็ต้องแสดงบทบาทอย่างนั้นไปเมื่อต่างคนต่างรู้กรรมวิบากของกันและกันอย่างนี้แล้วก็ผ่อนผันหากันไม่ถือสากันอย่างนี้นะมันก็อยู่กันได้คนเรานะมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ผ่อนผันหากันอย่างนั้นแน่นอนนะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังให้คนเรานั้นมีความสมัครสมานสามัคคีกันมันถึงมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมมีกำลังใจในอันละกิเลสตัณหาถ้ามีแต่ตัวคนเดียวอ่ะมันก็เหงาแย่สิในโลกอันนี้ต้องคิดดูอ่ะดังนั้นอ่ะไอ้คนเกิดมาในโลกนี้เราจะให้เป็นผู้มีนิสัยตรงกันกับตนทั้งหมดจึงจะสบายใจได้อย่างนี้ไม่มีหาไม่พบหรอก ไปที่ไหนก็ตามก็ต่างคนต่างทำมาสร้างมามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวหากันอยู่ด้วยกันนะให้อภัยต่อกันและกันไปให้นึกเสียว่าคนนั้นชั่วมันก็เรื่องของคนนั้นเราไม่ชั่วกับเรื่องของเรามันก็เป็นความดีอยู่แล้วเราไม่ชั่วไอ้เขาไม่ดีกับเรื่องของเขาจะแบกเอาเรื่องไม่ดีนั้นไปก็แล้วแต่เขายังไม่เห็นโทษเป็นอย่างนั้นมันต้องทำความเห็นอย่างนี้ขึ้นในใจถ้ามีความเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าอยู่กันไปได้เพราะคนเราไม่ใช่ดุร้ายอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆถึงกิเลสมีก็ดีเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ถือสาหาความแล้วมันก็ระงับไปมันก็แล้วไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าประพฤติเป็นธรรมต่อกันและกันประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อกันและกันถึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติถูกทางแล้วไม่มีหรอกการทะเลาะวิวาทกันนะอยู่ด้วยกันจะร้ายประใดก็ตามมันก็ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าต่างคนต่างสำรวมจิตของตนอยู่เสมอไปแล้วต่างคนต่างก็เป็นนักเสียสละเสียสละเรื่องส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมนี่นะเอ้ามันจะผิดหวังตนบ้างไม่สมหวังตนบ้างก็ยอมก็ขอให้ประโยชน์ส่วนรวมมันเป็นไปแล้วก็ดีแล้วอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าผู้ไม่เห็นแก่ตัวผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พุทธศาสนาพระองค์ก็ทรงมุ่งหวังอย่างว่านี้เองเนี่ยไม่เช่นนั้นแล้วพุทธศาสนาของพระองค์ก็จะตั้งยั่งยืนอยู่ไม่ได้เลยหากว่าพระสงฆ์สามเณรอยู่ร่วมกันก็ทะเลาะวิวาทกันชาวบ้านอยู่ร่วมกันก็ทะเลาะวิวาทกันไม่มีปองรองกันได้อย่างนี้นะวัดวาอารามก็ร้างต่างคนต่างก็หนีเพราะว่าเบื่อหน่ายไม่ปองรองกันทำความปองรองกันไม่ได้วัดมันก็ร้างเท่านั้นเองพุทธศาสนาก็เสื่อมโทรมอย่างนี้แหละขอให้เข้าใจนี่อย่าเข้าใจว่าเป็นคุณธรรมขั้นต่ำๆนะเป็นคุณธรรมขั้นสูงก็ที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่เสมอว่าถ้าผู้ใดเจริญไตรลักษณญาณให้บังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วรักษาญาณสามประการนี้ไว้ให้ได้เสมอไปแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเรื่องกระทบกระทั่งเรื่องทะเลาะวิวาทกันไม่มีเลยเพราะต่างคนก็มองเห็นทุกสิ่ง ก็เป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนยากลำบากเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครนับแต่ร่างกายนี้ออกไปก็เมื่อมันเห็นอยู่อย่างนี้นะแล้วมันจะไปโลภโมโทสันอะไรกับใครอ่ะจะไปหลงไปเมาอะไรในสิ่งที่ควรหลงก็ไม่หลงละเมื่อมันไตรลักษณญาณปรากฏอย่างนี้แล้วพอมองเห็นทุกสั่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดก็มันเห็นอยู่อย่างนี้แล้วมันจะไปถืออะไรแล้วนะมันก็ไม่ถือมันนะก็ถือไว้ได้เป็นทุกข์เปล่าถือไว้ได้ก็ไม่ได้สมหวังเช่นอย่างว่าถือมั่นในร่างกายอย่างนี้นะหวงแหนร่างกายอยู่นี่เมื่อเวลามันแปรปรวนไปมันก็เป็นทุกข์แล้วแบบนี้นะรู้ว่ามันจะแตกกระดับยิ่งเป็นทุกข์หลายเนี่ยความถือมั่นก็สำคัญว่ามีตัวมีตนนะมันก็มีแต่ทุกข์กันเนี่ยดังนั้นต้องพากันเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอยืนเดินนั่งนอนก็อย่าลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็ตกอยู่ในลักษณะสามประการนี้เหมือนกันหมดเลยเมื่อรู้แจ้งไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถือมั่นอะไรก็เพียงแต่อาศัยของไม่เที่ยงเนี่ยอยู่เพราะว่าจิตยังไม่วิมุตติหลุดพ้นจากโลกอันนี้มันก็ต้องอาศัยโลกอันนี้อยู่อาศัยสมมุติบัญญัติเนี่ยไปแต่ว่าเราอาศัยสมมุติในทางที่ดีสมมุติในทางที่เป็นบุญกุศลประโยชน์ตนและผู้อื่นสมมุติอันใดมันนำทุกข์นำโทษมาให้แก่ตนและผู้อื่นแล้วไม่เอาไม่อาศัยก็ต้องรู้จักเลือกสมมุติอ่ะถึงเรายังไม่พ้นจากสมมุติก็เลือกเมื่อรู้จักเลือกนี้เลือกเอาในสมมุติที่ดีแล้วมันก็บรรเทาทางทุกข์ได้มักจะมีความสุขมากกว่าทุกข์ระดับนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเดิมมันนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีก็ดีชั่วก็ดีล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นทุกข์ทนได้ยากเพราะอะไรเพราะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเช่นร่างกายนี่เกิดมาแล้วใครก็ไม่อยากให้มันเจ็บมันป่วยไม่อยากให้มีโรคภัยมาเบียดเบียนร่างกายแต่ก็ไม่ฟังไม่มากก็น้อยแหละคนหนึ่งหรือว่าพูดรวบลัดว่าคนเราถ้าไม่เจ็บป่วยก็ไม่ตายอย่างเนี้ยที่มันตายก็เพราะมันเจ็บป่วยร่างกายมันชำรุดแก้ไม่ได้มันถึงได้ตายอย่างนี้เนี่ยดังนั้นนะทุกคนต้องพิจารณาให้ถึงความจริงเหล่านี้เมื่อถึงความจริงเหล่านี้อนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏอยู่ในใจเสมออย่างนี้มันก็สบายมีเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หลงไหลยินดีร้ายไปกับเรื่องต่างที่กระทบกระทั่งมาผิดหวังอะไรลงไปกับปล่อยวางทิ้งไปเช่นมีร่างกายได้มา ความต้องการก็อยากไม่ให้ไม่อยากมีโรคมีภัยอะไรมาเบียดเบียนแต่มันก็ไม่สมหวังเพราะว่ากรรมมัชฌรูปรูปนี้กรรมตกแต่งตนได้ทำกรรมไม่ดีมาแต่ก่อนกรรมไม่ดีอันนั้นมันก็ติดถอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นจะบังคับไม่ได้เลยมีมาพิจารณารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นะมันก็บรรเทาทุกข์ทางจิตใจได้แม้ร่างกายนี่มันจะทรุดโทรมโรคภัยจะเบียดเบียนอย่างรุนแรงเราเบียดเบียนไปก็เมื่อตนได้ทำไม่ดีมาแต่ก่อนมันก็ล่วงมาแล้วนี่จะไปแก้ไขยังไงมันก็ไม่ได้หรอกก็ต้องคิดอย่างนี้ก็มันล่วงมาแล้วก็แล้วไปเราก็ก้มหน้าเสวยผลแห่งกรรมมันนั้นไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นแต่ถ้าเราภาวนาทำใจเข้มแข็งยกใจสูงขึ้นต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยกใจสูงขึ้นต่อศีลต่อธรรมที่ตนได้ประพฤติมาเช่นนี้แล้วความทุกข์ทางใจมันก็บรรเทาลงไปอันความทุกข์ทางกายนี่มันบังคับไม่ได้เลยจะบังคับไม่ให้มันสำรุดทรุดโทรมกระวนกระวายก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันจิตที่ฝึกฝนดีแล้วก็ย่อมกำหนดรู้ตามนั้นกำหนดรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงเหล่านั้นไปอย่างนี้นะความทุกข์ทางใจมันก็บรรเทาลงแม้ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เหล่านี้ต้องได้สัมผัสทุกรูปทุกนามถึงแม้ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปก็หมดสิ้นเสร็จจากกิจใจทางห่างนี้ส่วนร่างกายนี่มันเป็นผลของกรรมที่ทำมาแต่ก่อนต้องแงะๆกันดูอย่างนี้ส่วนจิตใจนี่เมื่อสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าไปแล้วอย่างนี้ถึงมันจะมีกรรมวิบากที่ได้ทำมาแต่ก่อนตามมาสนองมันก็ไม่ย่อท้อผู้มีบุญบารมีแก่กล้าขึ้นแล้วเอ้ามันเป็นทุกข์ก็เอาทุกข์เป็นอารมณ์แหละมันเจ็บตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นความเจ็บนี่เป็นของเราหรือเป็นหรือไม่ใช่เนี่ยก็ต้องถามตัวเองมันก็ต้องตอบตัวเองได้เลยว่าไม่ใช่ของเราความเจ็บสังขารแปรปรวนต่างหากถ้าหากว่าเห็นถูกนะรู้ถูกรู้จริงตามสภาพความเป็นจริงก็ต้องตอบตัวเองอย่างนี้แหละความจริงก็มีเป็นอย่างนั้นจริงจริงอ่ะก็มันไม่ใช่ของเราเนี่ยแต่ว่าเราหากสร้างมันขึ้นมาเนื่องจากไม่รู้แจ้งมันมาแต่ก่อนนู้นเมื่อไม่รู้แจ้งแล้วก็กรรมดีก็ทำกรรมชั่วก็ทำอย่างนี้นะกรรมดีกรรมชั่วนั้นมันก็เลยติดสอยห้อยตามมาได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นอันนี้อย่าไปลืมพิจารณาให้มันชัดๆในใจเลยถ้าใครไม่พิจารณาอย่างนี้นี่มันจะทุกข์ใจหลายเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วก็ห่างไกลจากความบนทุกข์ด้วยมัวแต่กลัวทุกข์อยู่ไม่กล้าเผชิญกับทุกข์อย่างนี้นะมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่จิตใจนั่นนะถ้าว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นะ รู้ชัดว่าร่างกายอันนี้เนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันไม่ใช่ของเราจริงจังอะไรบุญกรรมมาตกแต่งธาตุของมารดาบิดาให้และจิตวิญญาณดวงนี้ก็จึงไปอาศัยได้เวลาแล้วก็คลอดออกมาเป็นผู้เป็นคนมาเมื่อเป็นคนมาแล้ววันนี้ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำความเพียรเพ่งพินิจดูเลยแยกกันไม่ออกสำคัญว่ากายกับใจก็อันเดียวกันเมื่อกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ด้วยความหลงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนในภาวนาเพ่งจิตให้สงบเป็นหนึ่งให้ตั้งมั่นลงไปแล้วก็จึงมาเพ่งดูร่างกายนี้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเมื่อมันเห็นตามเป็นจริงมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเบื่อหน่ายว่าตนมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงร่างกายอันนี้เนี่ยไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนะฉะไหนหนอตนจึงเกือบพ้นจากความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปมันต้องดำริคนเราถ้ามันเห็นทุกข์ในสังขารร่างกายอันนี้จริงๆแล้วนะมันก็อยากพ้นนะอยากพ้นจากธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ไปเพราะขืนอาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้านี่อยู่ตราบใดแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นเหมือนกับปัจจุบันนี่แหละไปเบื้องหน้าก็เหมือนปัจจุบันถ้าจิตนี่ยังได้มาอาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้าอยู่แล้วมันก็ผิดหวังอยู่อย่างนั้นแหละชาติแล้วก็ชาติเล่าความหวังของจิตใจหวังว่าจะให้ร่างกายอันนี้อยู่ยั่งยืนนานจะได้อาศัยไปนมนานกาเลอย่างนี้นะมันก็อาศัยไปนานไม่ได้มันก็มีแต่ทางแปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันทำความเพียรอย่าไปท้อถอยจิตมันจะรู้แจ้งมันจะปรงจะวางธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ได้ก็เพราะมันมาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์แจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมอไปไม่ให้ขาดเป็นตอนให้รู้อยู่นั่นตลอดไปอย่างนี้นะนี่แหละมันจะเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทางใจโดยแท้จริงดังแสดงมาเพราะสั่งเมามาแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเก่านั่นแหละเพราะกิเลสมันตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่ของเก่านั่นแหละอย่างนี้พี่นาดูให้ดีอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นคนเราถ้ากุ้มกุ้มใจมาแล้วก็ไปดื่มเหล้าไปสูบกัญชาหรือสูบปิ้นเนื้อก็หายกุ้มเพราะว่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นอันเข้าใจผิดไปมันไม่หายหรอกมันไม่หายดูคนบางคนน่ะเมาเหล้าอยู่แล้ววันนี้ก็ลือฟื้นเอาเรื่องทุกข์เรื่องโศกที่ตนได้ประสบมาเรื่องผิดหวังอะไรหมดนั้นขึ้นมาพูดอยู่งั้นแหละพี่ไล่ลำพันอยู่งั้นแหละมันจึงว่ามันไม่จริงเรื่องหมดนี้นะผู้มีปัญญาแล้วพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่บริโภคแล้วของเสพติดให้โทษต่างๆก็ละเว้นได้แม้แต่บุหรี่นี่ก็เป็นของเสพติดให้โทษไม่ใช่น้อยไม่ด้อยไปกว่าสุรายาเมาต่างๆนั้นนะให้โทษทางตับทางปอดมันทำให้ตับปอดเสื่อมคุณภาพไปเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่ภูมิ